ήταν, που λέτε, κάποιος που λεγόταν Παπατίχωρας. Αυτός ήταν πνευματικός του Αγίου Παϊσίου. Και κάποια στιγμή, μέσα στη ζωή του, Άγιος άνθρωπος, εν ζωή, τον ανέβασε ο Θεός ουρανούς. Και είδε αυτά που είδε, και όταν κατέβηκε, είπε, τον ρωτήσανε, τι είδες Παπατίχωνα εκεί που πήγες, εκεί πάνω. Και λέει, είδα μία κόλαση γεμάτο Αγίους, Αγίους υπερήφανος, και έναν παράδεισο γεμάτο αμαρτωλούς, αμαρτωλούς ταπεινούς. Τι ήθελε να πει ο Παπατίχων αυτό το γεροντάκι? Ότι αυτό που θα μας σώσει, αδέρφια μου, δεν είναι ούτε οι πολλές προσευχές μας, ούτε οι μεγάλες μας μετάνοιες, ούτε οι 54 μέρες νηστείας είναι όλες τις υπόλοιπες, ούτε το αλάβωτο, ούτε η προσευχή από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία την Κυριακή, ούτε η Θεία Κοινωνία, ούτε η εξομολόγηση. Αν όλα αυτά δεν συνοδεύονται από ένα και βασικό, την ταπείνωση. Όλοι μας, αρχομένης από εμένα, έχουμε πολύ εγωισμό μέσα μας, πολύ υπερηφάνεια, και όταν βλέπουμε τον συνάνθρωπο, συνήθως τον κοιτάζουμε ο λίγον αφιψηλού. Οι δε εμείς που ερχόμαστε στην Εκκλησία έχουμε ακόμα περισσότερη υπερηφάνεια, διότι νομίζουμε ότι επειδή πιστεύουμε και κάνουμε όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι σωθήκαμε. Εμέλατε που δεν είναι έτσι. Εμέλατε που ο Θεός μέσα στη ζωή μας μας στέλνει πολλές φορές την δυστυχία, την αμαρτία. Πολλές φορές πέφτουμε σε αμαρτίες. Καμιά φορά έρχεστε και μου λέτε, έχω βλάσφημους λογισμούς, πώς μπόρεσα εγώ και σκέφτηκα τέτοιο πράγμα. Και λέω, βέβαια, και έτσι είναι ο εξαποδίτης. Αλλά γιατί επιτρέπει ο Θεός να πειραστούμε? Γιατί επιτρέπει ο Θεός να νιώσουμε αυτή την αμαρτία μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο πετσί μας, η οποία μπορεί να είναι μεγάλη? Γιατί επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να έρθει η ασθένεια? Γιατί επιτρέπει ο Θεός να μην πάει το παιδί μας και τόσο καλά στο σχολείο όσο θα θέλαμε να πηγαίνει? Τον πεις, άλλος την πληρώνει? Όχι. Τα επιτρέπει για να χαμηλώσουμε. Τα επιτρέπει για να σκύψουμε το κεφάλι. Τα επιτρέπει για να μάθουμε να βλέπουμε τον άλλον τουλάχιστον σε ίσο επίπεδο, και αργότερα να κατέβουμε και κάτι τι πιο χαμηλά από αυτόν, για να αρχίσουμε να τον βλέπουμε ως ανώτερο από εμάς. Η ταπείνωση είναι αυτή που έσωσε και τον πιο αμαρτωλό ληστή πάνω στο σταυρό, και η υπερηφάνεια είναι αυτή που καταδίκασε τον πιο αμαρτωλό ληστή πάνω στο σταυρό. Και οι δύο, ο ένας εκ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών, γιατί ο ένας ταπεινώθηκε και ο άλλος υπερηφανεύτηκε. Γι' αυτό λοιπόν να θυμόμαστε, γι' αυτό και τιμούμε την Παναγία τόσο πολύ, ότι μέσα σε όλα τα χρόνια της παγκόσμιας ανθρώπινης ιστορίας, ο μόνος άνθρωπος που είχε τόσο μεγάλη ταπείνωση για να δεχθεί τον Χριστό μέσα της, ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος. Και να μας βάλει αυτό μυαλό, ώστε να πάψουμε να κατακρίνουμε τον αδερφό, να πάψουμε να κουτσομπολεύουμε, να πάψουμε να δείχνουμε το δάχτυλο στον άλλον, θεωρώντας ότι ο άλλος είναι χειρότερος από εμάς, και έτσι, κάνοντας αυτά που λέει η Εκκλησία μας, μην παρεξηγηθώ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση όλα αυτά που είπα προηγουμένως, έτσι και μόνο έτσι θα σωθούμε. Ο Θεός και η Παναγία μαζί μας.